से तू पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, दर्द बढ़ता है छूते ही इतनी चोटे। अब तो हालत भी है जहरीली रातें यादें गहरी हैं किस तरह दिल डूब जाए। मैं तो देखूं जो ख्वाब भी वो टूट जाए। जहरीली रातें